أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د جنگ بدر واقعیا بیان را پای کی الله جل جلاله اوس د جنگ بدر کی الله جل جلاله چې کوم احسان کړه او کوم نصرت کړه د خپل طرف نه داغه بیان کړي او مجاہد رحمت اللہ علیہ تا آیات پشان نزول کے فرمائی چکل صحابات قتال دا بدر نواپس ول نیو سڑی باوی پلانکے ما قتل کردے بل باوی پلانکے ما قتل کردے نو دا آیات اللہ نازل کو فلم تقتلو ہم دیتا سنری قتل کردے تاسو دې ندی قتل کړی علامه زمشریوی ان تخرتم بقتلهم فلم تقتلوا کتا سو د دې په قتلولو په هر کوي نو دې تاسو ندی قتل کړی حقیقتا چا قتل کړی دي الله فرمای ولکن الله قتلهم لیکن الله دا کافرانو په جنگ بدل کې قتل کړی الله څنګه قتل کړی ظاهری نقشې ته جو ګورې د مسلمانانو د شکست نقشه دو بو سیستم یې نو زمکه طرف دا غي ژوند نرم او شګې پاغي کېدو قدمونه خویدل انسان پکې اشاره دی نشو هغه سیستم الله کو باران او کو به موجود دی زمکه هم لګټو بل طرف ته دې تعداد کم او الله پرشتیرو لګلې بل طرف تدیس را اسلحه نوا اللہ تعالی پرشتی رولی کلی کافران بے والا و تڑل بے عوضہ کرنگی نبی علیہ السلام شکی مرمشتی ویداغی بیان کی گی دا کافران اس طرق و تلالی نو دا ٹول اسبابو تا چو گوری دا کافران و دا قتل مجموع اسباب اللہ تعالی پر جنگ کی بدر کے پیدا نو الله ذکر ظاهری تو چې ګوره تاسو قتل کړي خو الله وي تاسو په پدی په هر کوي دا قتل تاسو نه دي کړي کافران تاسو نه دي قتل کړي ولکن الله قتلهم لیکن الله جل جلاله د مشرکان په بدر کې قتل کړي مطلب دا دی دا الله غیبی نصرت په دې کې ټول الله جل جلاله د امداد اسباب تاسو طرف ته متوجي کړي نو حقیقت کې کو ګوره الله جل جلاله هغه قتل کړي دي ورپسې د جنگ بدر یو واقعې ته اشاره کوي د جنگ بدر په موقع باندې کفار عذر کسان او هغه داسې پته لګېدلې و چې نبی علیہ السلام و سلام کله صحابه راوستل او بدر ته راغی قریشم جنډې راغستوې د قریش دوه کسان دوه غلامان یو تور غلامو د بن الحجاج غو نیسو یو ابو الیسار یو بل غلامو د بن العاص غیر ایثار کو پیغمبر علیہ السلام ته صحابه راوستل پیغمبر علیہ السلام دې تاسو کو قریش سور دی قریش کم زه دی ناغي وی دغه ډېر وګیا شاته بدر تخوا کې چوکو نه د شګ ډېر وګیا دی لګی لري یو نږدې د نورې لري او دوی کو ساوته ویل کی ګل لري طرف پیغمبر علیہ السلام د اوپر مې سمر دي دی وی ډیر زیات دي ته دا نه سور دي دی وی موږ د پتنشت نبی علیہ السلام ته وی زه سور او خان زبکای نو دی وی نه الله یا لس خان زبکای پیغمبر علیہ السلام پر مې کوم د نه سو نواله طرز ورو پوری زکه یو او د سلو کسانو د پارس کی کاپی کی یو زر کسان بیا نبی علیہ السلام ته تاسو کو قریشو کې کم کم اشراف خلق راغله دی وته عتبہ ده شیبہ ده ابو البختری ده حکیم ده حارث ابن عامر ده تومہ ده ډیر کا پیرانه ودایت کو ابو جہل ابن هشام ده امیہ ده حجاج زامن ده سہیل ابن عمر ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا خو بالکل د مکی د جګر هغه ټوکړي دي دا خو مکی تاسو تخپل هغه ټوکړي درکړي دي د جګر او چې کله را روان شو دا ډېر کې شاته نه راووتل نو دا دوران کې پیغمبر علیہ السلام وی یا الله اللهم هذه قريش الله دا قريش تیرا مخامخ دي تکبر سره فخر سره روان دي ستانا پرمان دی ستا پیغمبر نه دی منلی نو یا الله ستانا ستا مدد آغا غوالو چی تا وعده کرده نبی علیہ السلام تا جبریل را نبی علیہ السلام تا وی خار راوالا نبی علیہ السلام یو موٹی خار راواغسته او جکل یو بلتا مخامخ شو دوارا لشکر مخامخ شو نبی علیہ السلام یو موٹی کانی او پاگی که خاری ماری و روایه بسته او پاگی ده کافرانو ده مخونو طرف تراویشتی او پیغمبر علیہ السلام پر ملشاحت الوجوخ مخون اس پیرش یو مشرکم په میدان جنگ که پات نشه مگر اگا شگی ده پس پیمو که او پخلکی او پپوزو که ده پکی ننوا دی ناغی پاگی باندی شو مسلمانان او پرشتی رو لگی دل بس سوک بے قتلو لو سوک بے کیت کول نو دام یو نصرت غیبی و زکا اللہ وی تاسو ندی قتل کری دا حقیقتن اللہ قتل کری او قطادر احمد اللہ علیہ پرمائی چی منگ دا خبر راسیل چی نبی علیہ السلام دری موٹی راو آغست دری چونگا سلاس حسیان یوی دا کافرانو خی طرف دا بلگس طرف دا بل پا مذبانی وروشتا او دا الفازوی شاہت الوجوخ مہونس پیرشو نو استاد دې تا وګوره یو موټی شګی راغستل یا درې د پورا زر کا پیرانو سترګو سپېمو وګونو ته سپېمو ته سترګو تر سي دې شي خلو ته نشي رسیدې نو دا یو ظاهري سبب الله خو چې سبب به اختیار ہے سبب نبی علیہ السلام اختیار کو هي یقین دی ور لکټ کو نبی علیہ السلام ته الله وی و ما رمایته درمایته هغه چې تا وشتلې دې شګی پکم وخت چې تا شګی وشتې تان دی وشتی شگی پکم وقتی جتا شگی وشتی ولیکن اللہ حرما لیکن دا وشتی چا کری دی اللہ کری دی حقیقتن دا غی ستر بوت رسول اللہ دی نوورا پدی که منگا تاسو دیو تعلیم نبی علیہ السلام سبب اختیار کو کمزور سبب ورک بل ترکتا اللہ تی ولیکن کٹ کو گوری جی سبب نشی کوری مصبب الاسباب چکم دا اسباب ورکون کے دی دا اسباب ورکون کے سوک دی اغا اللہ تعالی دی نو سبب ایم اختیار کو او دا سبب دا تاثیر نے دا اغی اغی اکین اغا ختم کو مسبب الاسباب تربتے وروارو نو اللہ پا دیکی بیانو کو وما رمیتا او تاویشتل ندی کڑی اغا شکو لرپسترگو دا قوم باندے اذ رمیتا پا کم وقتی جی تاویشتل کل تا ندی ویشتلی ولیکن اللہ رما لیکن دا رمی چاکڑی ویشتل اللہ کڑی دی حقیقتاً الله تعالی د کافرانو سترګو تر تور رسولي دا دویمه جمله شو دا آیات وليوب لي المؤمنين ادا دې د پر الله فرمایي ليوب لي المؤمنين چې الله تعالی انعام وکي په مؤمنانو باندې د خپل جانب نه د خپل جانب نه انعام وکي نو په دې کې لوی انعام شدا الله تعالی ورا امداد وکړو مختلفو طریقو سره باران وکړو غنیمت ملو شو دا اخرت ثوابونه ملو شو شهادتونه ملو شو نو الله وی دې د پاره ولی یبلی المؤمنین الله تعالی انعام وکي په مسلمانانو باندې منه د خپل جانب بلا ان حسنا اغه مهرباني هستا او انعام هستا نو بلا نو مصیبت په معنا راضی او د امتحان په معنا خدای ته د مراد نعمت ده چې الله نعمت کی په دې فتح او نصرت سره د خپل جانب نه نعمت خستا ان الله یقینن الله تعالی سميع اوریدون کړي د خبر او علیم بوید په حال او احوال باندې ذالکم بطور التفات الله کا کرام سره خبره کی خطاب کی ذالکم الله اذا قازا چې دا کوم موسی چې خپل سترګې هم نشي سپاکول والو مخړل کې دیان شو دک قازا نو پختو کې مې سره خبره کوله کوي دا خبره مخکې الله د عذابونو بیان کړ ذالکم الله اذا عذاب اور پسې وی او ان الله موهن کید الکافرین یقینا الله تعالی کمزوري کوونکې دي اغه منسوبي او تدبير او مکر د کافرانو ده. او یا دا مطلب ده ذالکم دک عذاب فذوقوا هداو سکه یا ذالکم حق دک عذاب حق د الله دی طرف ثابت. او دوی ما خبر ده ده الله دی عذاب کې دا الله یو حکمت او داغه بیان کوي چې پوه شي په دې خبره وعلم ان الله موهن کید الکافرین په دې باندې پوه شي چې الله تعالی د کافرانو تدبیر او منصوبه هغه کمزوري کوي. نو د کافرانو منصوبه الله تعالی څنګه کمزوري کوي؟ سد طریقې سره الله کمزوري کوي. نو ګور ډېر لوی لوی خلق سره داس له سرد زیاد لشکر اللہ تعالی ہوئے او دازی دازی سردار لکا پکی اگر ابو جہل تا سیدہ مکی لوی سردار ہو او اغد دو معشومان او دلہ سکتل شوید عبد الرحمن ابن عوب سے بوئی زیدہ بدر پر سب کی اولانو ما ماخی طرف تا او قتل کس طرف تا میں او قتل نو دو معشومان دی دا انسارو جوانان دی کم عمر دی زمایو طرف تا بل طرف تا ما تمناو کو یار چې لکه انت مضبوط کسان وي یو طرف تا بل طرف تا نو یو داسې مال زور را کوم مطلب فغمزنی احدهما یو داسې مطلب زور را کوم و ما ته چې تروای کنه ابو جهل پیجنې په کافرانو کې مخامه ابو جهل پیجنې ما دې چا ستاوت څه ضرورت ته په دایر وارستاوت څه ضرورت ته و دای ما ته خبر را کړل چې پیغمبر علی السلام ته کنزل کوي او قسم میری په الله باندې کما ولید نه زما بدن بداغي پورې داغنه نه جدا کیږي چې مونږ کې کم یو بس د کم یو نیټه مقرر دی داغه ته مرګ راشي بس خپل مرګ وسکی نه دی وي ما ته جو کو عبد الرحمن ابن اوب سے وې خبره وې دی بل لا بیا زور راک دک خبر را ته دم وکړه پس په دې کلاسات نو درجه ابو جهل می ولید چې په خلکو کې په مس کې تعویذ را تعویذ ما ته چې دا غرستا شامل کړي الا ترى ان هذا صاحبكم الذي تسناني دا ستاسو عمل کړي دي چې تاسو یې تاسو کوي بس دواړه په خپل تر سره ورغله دواړه خوبه خطر دی چې قتل یې بیا دواړه پیغمبر علی السلام تراله خبره ورکو پیغمبر علی السلام یې کوم یو ابو جهل قتل کړ ار یو ما قتل کړي ما قتل کړي پیغمبر علی السلام یې تریم سپاګړي او چکړیم دي نو هغه وینا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دواړو ترو ته قتل نو بیا یې اوپر مایل چې دا دواړو تاسو دواړو قتل کړي کلا کوم قتل هو تاسو دواړو قتل کړي نو پیغمبر علیہ السلام بیا هغه داغه چې کوم سامان او ستوره وغیرہ هغه نه ساغستې شو نو نبی علیہ السلام د دواړو لپاره فیصله وکړه او دوس هغه ماشومان سوکو یو معاذ ابن عمر ابن جموح او بل معاذ ابن عفراء دا دواړه او ادايو پکې بیا زخمیم شو دا ابو جهل چې کمزو اکرامه سے بیا رسول مسلمان شوی د صحابي دي اگر هغه نایو په دې لاس باندې و زخمی کو دا لاس یې معمولی وانته کې پاته نور لګون ته چمړان ختی و جنگ کو کو پشابه اړو جنگ کو چډیر تی نه تنگ شو نو بس په پکې خود جدای کو نو هغه پکې زخمی شه مودا چې کم زوی په گزار کړو اکرامه رضی الله تعالی عنہ رسول بیا ایمان یې مرول دي بیا الله تعالی و تشرف د صحابیت نصیب کړل نو خبر اره چې الله جل جلاله په دې ماشومان باندې د کې سسا باقی و عبد الله ابن مسعود سے پیتر شه چې عبد الله ابن مسعود سے ورغه ابو جهل کې اخیری ساګانې وي دیوال پر شه باندې ودرل سره دې نه کټو باز روایت کې په سری نکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوسو مکو چې کله عبد الله ابن مسعود سے ورغه او د ابو جهل اون تو چه دوارو وخل ده پروت ته ناغا پی ده پاس پدی سٹ والا ادره ده پاس پی ادره ده نو دوم را ظالم متکبر انسانو دا الفاظ دویو وحل فوق رجل ان قتل تموهو وی زما پشان سڑے داغا ده پاس چه تنو لال داس سڑے بتا نی قتل کلے زده روی سرداری او یه دا الفاظ دویو چه داس سڑے چه تا کوم قتل کلے نده یعنی زده روی متکبر انسانو چې داغه د پاسه ولاړو بیا هم دا خبره وکړه چې زما په شان سړی باندې قتل کړي چې ډېر لوی سړی نو بهر حال الله جل جلاله فرمایي چې الله دا غي منسوبه کمزورې کړه منسوبه کمزورې کول څو لوی لوی سردارانه په ماشومان وویل ادا کرنګي بیا کې دیان پلاو یا مردان شو سو تختیدل ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح ورپسې بلایا الله وای کتا سو فتح والا نو تاسو فتح راغلین کافرانو ته خطاب کوي الله کتا سو فتح والا نو فتح تاسو دراغلین دا نه مشرکانو سره الله خبره کوي او مفسرینو د دې داوه چې لیکلې ده شکل دې راوتل په غرض باندې دا مشرکان بیت الله تلل کابه ته ورغل او باز لیکلې چې څه ټایم کې دا دواله لشکرونه مخامخ شونه دې دعا وکړه دا دعا وکړه یان لا چې پنک مونږه درشتي کټ کوونکې او یان لا هغه مغلوبه کې مونږ غالب کې هغه تس غالب کې چې کم رشتہ نه کټ کې یا الله چې کوم هدایت والی په دواړو جماعتونو کې ادا غیم دادو کې یا الله چې کوم پرګو کې مسلمانانو کې او مونږ کې کوم غوري اغتر بره ورکه داسې دعاګانې وکړې چې کوم رشتہداري نه کټ کې کوم هدایت والی کوم خیری افضلی یا الله تعالی اغتر بره ورکه نو دې خدان په حق غنو خو حقیقت کې دا دعا دی چاته او مسلمانانو ته وکړه دې دا دعا وکړه روان شو یې په دغه میدان کې وکړه یې بیت الله پر دونی سره هغه ځای کې وکړه نو الله وتعالى بستا سو دعا کړې وکړه تاسو فیصله وکړه چې خدای فیصله وکړي چې کوم په حق یې غته بره ورکه هدایت والی غته بره ورکه نو الله وتعالى ان تستفتحو کچره تاسو فتح تلک کوي نو فقط جاءکم الفتح فتح رال استاذ هغه دعا د مسلمانانو په حق کې تاسو قبول شو تاسو دعا فیصله وکړه او الله فیصله وکړه وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ کتاسو دې کفر او دې جنگ نه من شوي او دا ستاسو د پاره ډیره بهتره هو الله وي کبیا واپس کیږي دوباره دا کار کوي وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ کتاسو دا کار دوباره کوي دوباره جنگ ته واپس کیږي نعود موږ هم الله وي واپس کتاسو کفر ته جنگ ته دوباره نعود کوي واپسی کوي راګرځه نعود الله وي موږ مرو ګرځو موږ هم خپل فیصله پتاسو دوباره کو بیا په کوتر شي کې ديان بشه والله یو خبره کوي ولن تونی انکم پیتکم شی هرگز نشی د پکول استاسو نه استاسو جماعت شی ان سی صدا عذاب ک الله پتا زبانه عذاب را ولی کو تر کیم ختمیو استاسو جماعت تاسو نه شی نشی در کوله ولو کا صورت اگر چې استاسو تعداد سی وای لکه بدر کې نه تعداد سی واو کنه ولی الله ور پسې وجه ته اشاره کوي وان الله مع المؤمنین ذکا الله چا سره مسلمانانو سره نو الله وی ولو کا صورت کستازو دا جماعت سیوامی نو تاسو نه تاسو بچکو لنشي ځکه الله مسلمانانو سره چې چا سره الله ان رحمان بابا فرمای چې الله در سره مل نبی رحمان کله کر در سره یک تنهای نو مسلمانان کله کوم هو الله ور سره خپل کافران کډیر مون الله ور سره نو الله وی ک تاسو جن ته واپسیو کې او ډیر تعداد کې نستازو دا کسرت تاسو نه اس بچاو نشی کوله زکا د مؤمنانو سره سوک دی الله دې کای سره اصلاحی نه کدا غی تعداد کم وی نو بیا بم بره دا غی زکا آی سره الله تعالی فلم تقتلوهم تاسو هرگز نه دی قتل کړی دوی لرا دی کافرانو لرا ولکن الله لیکن الله چې دی قتلهم قتل کړی دوی لرا و ما رمیت او تا وشتل نه دی کړی شګی دی نه دی وشته پیغمبر اس په هغه کې رمیت چې تا وشتری ظاهرا چې تا وشتری دا تا د کوم سترګو ته نه دی رسولی ولكن الله لكن الله تعالى چې رما وشت لیکل دي رسول لیکل دي شګو سترګو ته دا کافرانو سترګو ته رسول ولكن الله تعالى چې رما وشت لیکل دي حقیقتا وما رميت او تا وشت ندي کلي اس په هغه کې رميت چې تا وشت کلي دي ظاهر تور ولكن الله لكن الله تعالى چې رما وشت لیکل دي حقیقتا وليبلي المؤمنين بل دې د پاره چې الله تعالی انعام کوي المؤمنين مسلمانانو باندې من هود جانب بلنا بلان حسنا مې رباني خيستا ان الله يكن الله تعالى سميع اوريدن کې دي علي منفي دي ذالکم دا عذاب چې دي دا اوسکه الله کافرانو ته وي وان الله او یقینو که ان الله چې یقینن الله تعالی موهینو کمزور کون کې دې کې دل کافرینا مکر د کافرانو لرا منسوبه ده او مکر د کافرانو لرا ان تستفتحو کچره تاسو فتح واړی فیصله طلب کوي فقد جاءکم الفتح فتحقیق سره راغلی د تاسو تعال فتح فیصله و ان تنتهو کچره تاسو من شوي فهو خير لكم دادر بهتر دستا سره پارا و ان تعودو کچره تاسو را ګرځي کفر او جنگ تا نعود نو الله ایمن بمرو ګرځو خپل پیسې لیتا ولن تونیانکم او هرگز نشی د پکول تاسو نه پیت کوم جماعت تاسو شی ان شی د عذاب ولو کثرت اگر چې دی اسی واوی د جماعت ډیر کثرت زیاتی تعداد سره ولي وَأَنَّ اللَّهَ وَيَكِنَنَ اللَّهَ تَلَا چِدَي مَعَ الْمُؤْمِنِينَ دَ مُسْلِمَانَانُ سَرَدَي یا وَاللَّهُ وَلَيْنَا عَلَىٰ خَنِيجَا وَجِلْمَتِينَا رَحِمَنَا سَاكِينَ کریم اخدائی اللہ کم صحابہ چی جنگی بدر کی جنگی دلی دیلتا دا پند کریم اخدائی رئی پا قبرون باندے کرور خارا مطلون رو بار یا اللہ کریم اخدائی کرور خارا مطلون رو بار کریم اخدائی خیرت خست کی اللہ منت ماتو کی کریم اخدائی تزمون رازی شی پدر ازان نسیم و صلی اللہ علیہ وسلم Yeah.